ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات خو دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات خو دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات نړۍ د تاغوت نظام جنډه را پورته کړې سوران دی امارات نړۍ سر پودغا کی سوران دی امارات پودې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی هر کار یې د موسی بن نصر په لایحه دی هر کار یې د موسی بن نصر په لایحه دی طارق بن زیاد په سیروان دی امارات طارق بن زیاد په سیروان دی امارات په دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات دا کوم یو ابو جهل بیا غشو باندې ولی دا کوم یو ابو جهل بیا غشو باندې ولی وارست محمد آخر زمان دی امارات وارست محمد آخر زمان دی امارات په دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات د ظلم وچکالی مو انسانی فصلونا وسول د ظلم وچکالی مو انسانی فصلونا وسول راځي بار روان لا خبران دی امارات راځي بار روان لا خبران دی امارات په دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات کرج زامی تل دی فسکانو مات کړي کرج زامی تل دی فسکانو سم کړي سمبول دا یو غیرت او دا ایمان دی امارات سمبول دا یو غیرت او دا ایمان دی امارات په دې خبره مونږ باندې ګران دی امارات ملګری د مظلوم او مسلمان دی امارات ظالم یا پسنا پستا دمی خون نسی ظالم یا پسنا پستا دمی خون نسی د اوس پول گزارت یا سندان دی امارات د اوس پول گزارت یا سندان دی امارات پو دی خبر مونگا بند گرال دی امارات ملگاری دا مظلوم او مسلمان عزم کی عمر دی او دا دار پو سر منصور پا عزم کی عمر دی او دا دار پو سر منصور پوز مکا خلیپا دی قهرمان دی امارات پوز مکا خلیپا دی قهرمان دی امارات پود خبر مونگا بند گرال دی امارات ملگاری دا مظلوم او مسلمان دی امارات ترون پا خندا خندا یا غیری تا وزا باندی امارات لامورا اولا پلارا مهر باندی امارات ملگاری دا مظلوم او مسلمان دی امارات پودی خواهد